ना हुआ वो ही अभी हो रहा मन बेजुबान कुछ नया कह रहा जान रे तुझ में है क्या मान रे कोई है वजह दिल हुआ बेलगाम हुआ है दिल बेलगाम रात दिन सुबह शाम सुबह